Цей милий Андрій Іванович, любитель дітей. Горила застав негідника. Він схопив його, ніби кота, і жбурнув з урвища в море 5 годин тому. Здається, прибій уже змив його мізки з каміння. Валя мовчки ридала на моїх грудях, футболка змокла від сліз, а в голові билася дурна думка, як у кіно. Це розповів сержант, він курить там у коридорі. А ми, Валю, спимо. Я спакував сумку, спустився до узбережжя, сів на гарячому валуні. Думок не було, грошей не було, далі тікати нікуди. Позаду стіна урвища, поросла рожевим і удиним деревом, попереду море. Величезне, вічне море. Нездатне зберегти сліди маленької дівчинки. Насувалася ніч, а я все сидів. Слабкодухий у такому випадку виймає пачку цигарок і палить одну за одною. Я не вийняв, просто не мав курева. Море мірно рокотало, світ не існував навколо мене. Благословен був холодний і чорний спокій моєї душі. Розвіяний попіл. Якщо в минуле вистрілити з рушниці, воно відповість пострілом із гармати. Вислів, приписуваний багатьом. А ще, товариство, є такий анекдот. Приїздить у застійне село лектор оповідати про семимільні шаги комунізму. Прочитав лекцію. Які є питання? Підіймається мозоляста рука. Мене звуть Семеном, мене цікавить, куди зникла ковбаса за 2.20? Зачекайте, полетніє лектор, я розповім вам про соціалістичні методи господарювання. За півгодини та сама рука, мене звуть Семеном. Та вислухайте до кінця, не знає, куди подітися лектор. В час, коли комуністична партія та радянський уряд, втретє підіймається над залою рука. Мене звуть Петром, мене не цікавить, куди щезла ковбаса по 2.20, мене цікавить, куди зник Семен. Професор вмовк, а купе засміялося, включно зі мною і виключаючи лисенького суб'єкта на лавці поруч з професором. Отже, реготали ми вдвох із цією Ольгою, гарненькою студенточкою, схожою на пустотливе янголя. Сутеніло. Вімкнулися 2 замурзані ліхтарики замість 4 належних над полицею Ольги і над моєю. Хрипка провідниця розносила сірі діряві постелі. Безперечно надходив час вечері. Професор урочисто поставив на столик літрову пляшку. Закуски не встиг. Це ж не основне, голуб'ята, хитрувато усміхнувся. Скільки не їж, п'яний не будеш. Здавалося, професор навмисне бере цей тон. Розгульний, нарочито хвацький, аби заглушити щось у собі. То що, будемо пити акапельно, без закуски? Зненацька гримнув він. Ану, розшнуровуйте торби. Люд ніби прокинувся, бо попри задаваний патріархом веселий тон, у купе гніздилася надсадна понура тиша. Ольга стрепенулася, якось неначе винувато дістаючи із сумки бутерброди в целофанових пакетиках та пару мінералок. Мовчазний лисань побарабанив пальцями по столику і неквапно поклав до наїдків батон, огірки, палицю салямі і кавалок вареної ковбаси. «О, та в нас 2 ковбасні жанри!» – зі вдаваною серйозністю підняв брови професор. Знов між нами несміливо зажеврів смішок. Мені було до вподоби афористичність купейного тамади. Я єдиний чужинець у цій інтригуючій неясній компанії виклав 2 власноручно копчені рибини та пиво. «Ви, хлопче, належите до якого типу рибалок? До сковорідників?» – посміхнувся вусань професор. «Ага», – муркнув я. Можливо, він чекав у відповідь чогось дотепного, але я не спромігся. Зрештою, не до гумору, в мене вистачало проблем, гадаю, у нього також. Що ж, дорогі мої, сьогодні 13 число, п'ятниця, до того ж вечоріє. Якраз час для страшненьких оповідей. Ольга зацікавлено кліпнула на сивого професора. Не дивуйтеся, друзі, я з літами дедалі більше впевнююся в існуванні надприродного. Особливо після одного не такого давнього випадку. Георгій, він кивнув на лисого, мій асистент, був тоді зі мною. А ви, Ольго, і ви, юначе, про це навряд чи знаєте і, можливо, не повірите. Ми майже 4 мільярди кумедних двоногих істот. З ідіотською впевненістю вважаємо себе царями Всесвіту, нічого про той Всесвіт не відаючи. Втім, хіба те, що він безкінечний, у просторі. А про час знаємо лише одне – того, що вже минуло, нема. та воно голуб'ята.